ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram. Det är den ökända hästen från Troja, moderniserad till femte kolonn. Partivänner, min tanke var att nu fortsätta med genomgången av S-paroller och ställa dem mot dagens verklighet för att se hur det har gått. Det får dock anstå till efter nästa kaffepaus. Här måste jag sticka emellan med en genomgång som blir både aktuell och viktig. Det gäller uttalanden av statsminister Reinfeldt i riksdagen under veckan. Moderatledaren förnekade där att vi svenskar existerar. Det här ger en extra allvarlig relief åt det socialdemokratiska valnederlaget. Kan man inte vinna val med sådana motståndare, när ska man då lyckas göra det? Det är ju öppet mål. Så här lät moderatledaren i riksdagen. Att på det sättet hävda att det finns en grupp som skulle kunna definieras som svenskar visar sig väldigt ofta vara svårt att sedan definiera. Jag tror att det är ett grundläggande tankesätt vi får lyssna till här från Sverigedemokraterna som bygger på ett vi och dem tänkande. Och det finns stora risker om man accepterar och tar upp det allt för fort med den definitionen, därför att vad är i så fall svenskt? Det går inte att definiera svenskhet, alltså finns inte vi svenskar. Och skulle vi ändå få för oss att vi finns, så kan det få farliga konsekvenser. Allt enligt den person som idag innehar statsministerposten i vårt land. Kan en hållning i sak bli mer orimlig och mer extrem? När den tidiga arbetarrörelsen kämpade för allmän och lika rösträtt i Sverige så var det en helt självklar förutsättning att vi svenskar existerade. Det var svenska medborgare som skulle komma i åtnjutande av denna rösträtt. Finns det heller inte tyskar och ryssar, kineser och amerikaner? Nej, det skulle nog inte Reinfeldt vilja hävda. Hans resonemang gäller bara det folk för vilka han själv är statsminister. Riksdagsdiskussionen gällde lagen om hets mot folkgrupp. Låt oss lyssna vidare på Reinfeldt. Skyddet mot den enskilde gäller ju alltid. Det är inte så att brott är tillåtet. Man får inte hota, slåss. Man får inte uttala kränkande mot någon. Det behövs ingen hetslagstiftning till stöd för detta. Det är samma skydd för var och en. Är det fler än jag som här tycker sig kunna uppfatta en självmotsägelse? Först försäkrar statsministern att vi redan har en strafflagstiftning som egentligen räcker för att beivra brott. Sedan så försvarar han denna särlagstiftning för så kallade särskilt skyddsvärda grupper. Vad då grupper? Vad är detta om inte ett uttryck för ett vi och domtänkande från lagstiftarnas sida? Och varför är vissa grupper mer skyddsvärda än andra? Är det för att dessa andra är så särskilt våldsbenägna? Och vilka är i så fall dessa andra om inte just vi svenskar? Som ju enligt statsministern inte existerar. Hur är det förresten med Reinfeldts egna historiekunskaper? Per Albin Hansson, socialdemokratin och samtliga riksdagspartier i Sverige var uttalade antinazister under hela den 12-åriga perioden av Hitlervälde i Tyskland. Så har vi också lärt av vår egen historia. Det får man förstå efter det nazistiska vansinnet under 40-talet, att man var tvungen att ge någon sorts svar. Har ni förstått någonting av detta? Hur ska ni försöka undanröja för framtiden att detta återvänder? Och att då lägga en lagstiftning som grundar sig i att vissa skyddsvärda grupper också kan vara viktiga att definiera, tror jag var en ganska naturlig utgångspunkt. Och det förblir så än i vår dag. Reinfeldt tillhör det politiskt korrekta som mer än gärna talar om alla människors lika värde. Men med lagar som dessa så görs ju vissa människor till så att säga mer lika än andra. Lagen om hets mot folkgrupp gällde först antisemitism, men har sedan kommit att utvidgas till att gälla hela den stora gruppen invandrare. Redan då skiljer man alltså på vi och dem. Logiken i det Reinfeldtska resonemanget talar ju för att avskaffa både lagen om hets mot folkgrupp och andra lagar som särbehandlar vissa grupper i vårt samhälle. Skulle vi dessutom drista oss att se till den svenska verkligheten idag och det mönster som finns beträffande våldsbrottslighet, så ska vi finna att det är betydligt vanligare att invandrare utsätter svenskar för våld än det omvända. Skulle några grupper vara i behov av särskilt skydd, så är det alltså svenskar. I Sverige mörkas kring sådan statistik, men i Norge finns den att tillgå. Beträffande utomhusvåldtäkter i Oslo under de senaste 3 åren så har det visat sig att samtliga förövare hade utomeuropeisk bakgrund och de flesta offer var norska kvinnor. Det är överfallsvåldtäkter de senaste 3 åren. De har nu dannet sig ett klart bilde av vem som genomför denna typ av våldtäkter. Gärningspersonerna är relativt unga män som kommer från andra land, de är ofta asylsökare. Vi ser att flera av de har ett kvinnosyn som tillsier att de när som helst kan ta kontroll över andra personer, då helst kvinnor. Har dere någon tillfällen hvor etniska norrmän har begått slike överfallsvåldtäkter? Nej, vi har ingen slike tillfällen. Från 1990-talet finns dessa uppgifter från Brå beträffande våldtäkter i Sverige. Personer från Mellanöstern och Nordafrika var alltså kraftigt överrepresenterade. 10 år senare gjorde Brå ytterligare en undersökning med motsvarande uppgifter. Men de hålls hemliga för den svenska allmänheten. Reinfeldt igen. Annars blir det lätt att man står där i förorten och tror att det är någon sorts vi-gäng mot dem-gänget som är enhetligt och som bygger på någon etnisk grund. Ja, när man står där i förorten och bränner skolor och bilar, kastar sten på polis, brandkår, ambulans, vittnar inte det om att där finns en form av vi-och-dom-tänkande? När man väljer ut sina offer att råna, misshandla och våldta, sker detta helt slumpmässigt. Och av någon anledning så är det just så kallade svennar och svennehoror som man då lyckas pricka in. Vi vill kunna ha attityden att vi alla som bor här är svenskar, så att säga. Och sen kommer vi från lite olika bakgrunder och har en väldigt öppen och tillåtande syn på det sättet. En öppen syn är, tycker jag, helt självklar. Invandrare ska ges möjligheter att komma in i det svenska samhället. Men när Reinfeldt talar om en tillåtande syn, vad är det som ska tillåtas? Grundvalen måste naturligtvis vara en gemensam värdegrund, innefattande en ambition att klara sin egen försörjning på ett hederligt sätt, att inte förakta kvinnor eller svenskar, att inte skada andra människor, att vara redo att axla ett medansvar för Sveriges framtid, att överhuvudtaget vilja bli goda medborgare i samhället. När Reinfeldt förnekar svenskheten, är det då bara en praktisk fråga att det är svårt med gränsdragningar och definitioner? Nej, naturligtvis inte. Reinfeldt vill överhuvudtaget inte veta av någon svenskhet. Han föraktar det svenska. Vi sitter och söker Ronna i Södertälje efter att man där hade beskjutit polishuset. Fällde Reinfeldt sitt famösa uttalande: ursvenskt är bara barbariet. Reinfeldt har också gjort mycket tydliga uttalanden mot nationell sammanhållning. Nationalismen är det gift som mer än något annat har förgiftat den här kontinenten. Ju mindre av nationalism, desto mer framgångsrik kommer mänskligheten att bli. I linje med denna negativa hållning så har Reinfeldt agerat som politiker. Reinfeldt medverkade nyligen till ändringar i den svenska grundlagen som på flera sätt urvattnar det svenska medborgarskapet. Samma rättigheter ska i stort sett tillkomma en var som har satt sin fot på svensk mark. Det blir då konsekvent att Reinfeldt dessförinnan villigt hade undertecknat Lissabonfördraget över huvudet på svenska folket. Sin hållning till demokratiska principer har Reinfeldt också med eftertryck manifesterat i förhållande till knivöverfall på Sverigedemokrater. Vid Publicistklubbens eftervalsdebatt så kritiserade han Sverigedemokraterna för att för mycket tycka synd om sig själva och att vara lättkränkta. Sin ovilja eller oförmåga till empati har Reinfeldt tidigare manifesterat som författare till skriften Det sovande folket, en skrift som nu nogsamt har stoppats undan. Det finns dock en snutt om detta på YouTube. Låt oss lyssna på den då 28-årige Reinfeldt. Du har ju skrivit Det sovande folket, som bland annat då handlar om att folk har blivit för slappade inför det välfärdssamhälle som vi har och för mycket beroende av bidrag, förväntar sig för mycket bidrag. Välfärdsstaten är omöjlig som konstruktion, därför att du får en stor andel av befolkningen, alltså en majoritet, som är för sin försörjning och överlevnad är beroende av statliga bidrag och kommunala bidrag. Tro inte på bidrag i framtiden, tro inte på politikerna. Det sovande folket, det kan ju låta nedvärderande, men jag tycker att ingen ska undgå berättiga kritik. Det kan ju finnas saklig grund att hävda att svenska folket är passiviserat. Men frågan är, var det det som var problemet för Fredrik Reinfeldt? Antag att det svenska folket skulle bli mer politiskt engagerat och fritänkande, lite modigare och aktivare. Hur skulle det då gå med det mångkulturella projekt som Reinfeldt i så många sammanhang har hyllat? Nej, hans tal om ett sovande folk, det är nog snarare uttryck för ett allmänt folkförakt. Man måste själv ta sig kragen, man måste arbeta, man måste ha en inställning att inte söka bidrag, att inte förutsätta att någon annan ska göra det åt en. Ja, vem kan inte instämma i detta om vikten av att undvika bidragsberoende? Men hur ärligt var Reinfeldts uttalande? Det visade sig nu att som statsminister så har samme Reinfeldt administrerat en helt rekordartad omsorgsinvandring från Mellanöstern och Nordafrika. Det blir, som all erfarenhet har visat, då verkligen fråga om både bidragsberoende och bidragsfusk, om helt enorma kostnader för det svenska samhället. Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion, förklarade den unge Reinfeldt. Och omöjlig blir den förvisso genom denna enorma bidragsinvandring. Vad är målet med moderatregeringens politik om inte just att undergräva välfärdsstaten och skrota den sociala tryggheten? Och för den delen även vår fysiska trygghet. Där har vi också nu facit av den förda politiken. Till detta kommer nedmonteringen av landets infrastruktur. Omorganiseringar, utförsäljningar, privatiseringar och så kallad konkurrensutsättning har nu fått konsekvenser som en var kan konstatera. Elpriserna går än en gång i höjden till helt orimliga nivåer. Järnvägstrafiken är inte längre att räkna med. Vår största isbrytare, Oden, sänds ner till Sydpolen lagom inför den svenska vintern. Även sjukvården har drabbats. Besparingarna där gör att man måste ha tur för att få rätt hjälp vid behov. Den centrala byråkratin däremot har tillåtits att svälla för att sluka miljoner och miljarder av skattemedel. Och den allmänna värnplikten är avskaffad. Däremot finns svenska trupper i Afghanistan på andra sidan jorden. Har Sverige någonsin under sin moderna historia haft en sämre statsledning? Det är alltså ett gyllene tillfälle nu för en verklig politisk opposition. Det står ju ingen i målet. Det är den ökända hästen från Troja, moderniserad till femte kolonn. Majoren Quisling är en papegoja som imiterar så gott han har förstånd.